بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قال من أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وأتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله. لا سورة توبة دا لسم سفارة دا آيات نمبر يوكم درشم 29 نمبر آيات دي. قاتل الذين دي زينا اغا دعوة دا سورت ذكر كي جاغا قتال في سبيل الله زين فريق ذكر جاغا يهوديان دي داغي سر او جنگي گئي كتاب ولا ورقل شوه دي يهوديان چاتاوي چي زان دا موسى عليه السلام تابدار صحابي و اصل کی ندی. دلتا وجوه د قتال شپږ ذکر کوي چې ولې ور سره جنگ وکا هغه وجوهات بیانوي. قاتل الذین وجنگیږي دا کسانو سره لا یؤمنون بالله سیمان نروی فیو اللہ باندی. ام مطلب دا چی مسئلہ دا توحید نمنی ولا بالیوم الاخر او نا پورز دا خیرت باندی ایمان راوی. دویم ولا یحرمون ما حرم اللہ او ناروان نگنی آسجی حرم کری دی اللہ ولا يحرمون ما حرم الله حرام نغني ناروا نغني اوسجي حرام كلي دي الله ورسوله او رسول داغ رسول مطلب دا چې هغه دین بیانون کې دای دي استاد ولا يدينون دين الحق درم او عقیده نساتی دا دین حق ولا یدینونا ای ولا یعتقیدونا عقیده نساتی دین الحق دا حق دین من الذین اوتوا الکتابا دا سوک دی دا کسانو نا چی ورکلی شوی ورطا کتاب دی کتاب ورطا ورکلی شوی دی حق عقیدن نساتی ابن عباس تفسیر جلالین کی وی جلالین والا ذکر کری ابن عباس ولا یدینون ای ولا یعتقیدون عقیدن نساتی مطلب دوا دی حتى يعطوا الجزية ترديش وركي ديوغ جزية عني عن يد فخف الأسمان وهم صاغرون أو ديوبوي زللا يعني كافر دي استعمل كي وسيغي تتي تكس داخلا وراني بنكي پنا دي وركلا غریب دی اغانا لگی اخلا، درمیانه دی اغانا لگی دیری اخلا، مالدار دی اغانا دیری اخلا، بوداگان، ماشومانان، زنانا، مازوران اغا پکی نشتی اغینا ما اخلا، بلدا عن یدین فخپل لاس بی ورقی، ای ان انعام المسلمین، انعام للمسلمین علیهم، دا د مسلمانانو انعام دے پدی باندی چې په یو سو روپۍ باندی دیولې خپل ملک زیور کړې دے نو دا دی احسانو منی د مسلمانانو ان یدین خپل لاس باندی تفسیر روح المعانی والا ذکر کوي پخفل لاس بے ورکی پارسل کئی بے نه چی بل چالے ورکی او دا ویس دا ماغا ٹکس بے ورکا نا پکور کش پک سڑی دی پینزه سڑی دی ہر سڑے برازی خپل خپل ٹکس با ادا کئی یو تبے نرا جمع کئی جتو لے ویسی وهم صاغیرون او دیو بئی زلیلا مطلب دا کل پیسے راوڑی نو ډیر پاجزای باندې تب اور تکه تکه یې نه پیسې راولا لکا ستا لاس په بری را غلاس بکته ایدا سی تیرا والا نن سبا موت اینو چې لکا ټیکس خونیشته کافران سمره مسلمانانو ملکونه کې پاتې کیږي مسلمانانو نه ټیکس غسته کی کافرانو نه ولي دا وجه دا اعمالو دا اعمال نشته ده مسلمانانو اعمالو کی کمی را غلی ده اعمال صحیوه نو دا هر سبا بحالوه افغانستان علتی سا کسانو سیده عمر رضی اللہ تعالی نو کسان بلی غل دا غیلی بے ٹیکس ساغستو سمو دا پس اغی خلافت ختم شه او خلای تله او ولغه ټیکس مولا راکې پس ول ډیره ترقی شوی دا هغه ورته وای تاسو څوک یې مونږه دا خلکو نه یې دلو چې کپړو کې په وندول لګې دیو تاسو له مونږه ټیکس درکاو اعمالو کمه راشي نو بیا کافر زوره ورشي مسلمان سترګې بیا کته شي اعمال دی مضبوط دی تبا هر زیکی بیا مضبوطی زلور بئی حتی یعطو الجزیتا تردی پوری چی ورکی دی جزیع ٹکسو آید الفقف اللہ اسمالی وهم صاغرون او دیو بئی زلیلا وقالت اليهود ویهودیان عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام بچے دلہ دے نائب دلہ دے وقالت النصار المسیح ابن اللہ او عیسیان وی فرنگیان وی چی مسیح بچے دلہ دے ولی ورسر جنگ وکا بل وجه بیانی پا دی وجه جنگ وکا چه عزیر تا نسبت دلہ کی فیرنگیان نسورا آغا عیسیٰ علیہ السلام تا نسبت دلہ کی پا دی وجه ورسر و جنگی گا وقالت اليهود ويهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام نائب الله دے ابن عباس و يهود مدینی غریب ویل چې عزير زید الله دے وقالت النصارى المسيح ابن الله او ویل با نصارى چې مسیح عیسی علیہ السلام بچه د الله دې د نجران ولا مسیحيان غریب ویل نسوارو بویل شي صالح سلام د الله بچه دې ذالک قولهم بافواههم دا وینا د دې تشاد خلید دیوا تشد خلیل واستنوا هلکه موتا سوچ وکو خبری خو خلق پا خلی باندی که اینو سنگ دلتوی چی دا تشد دی دا خلی وی ناوا مطلب داده چی تشد سی پا خلی باندی وی لگا بختانوی پرید سریع سی پالتو لگیا ده تش پا خلی باندی خبر کئی اسی پالتو خبری کئی دا وی نادا دی درو جن وی نادا عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ بچے وائیو یہودیانو عزیر علیہ السلام تا دادا دی تابدار ندی فیلمونگ دی سر من کون خونن من نوا دا محبت دی دلانتو یزاہی اون قول الذین کفرو یو شانتی شویوا مشاہب حد کوی وینا دا کسانو سراچی کافران دی مل قبلو دا دین مخی کمچی دا دین مخی تیر شوی دی اغیم دا وینا کولا یا مخی و دل تیر شویوا چی اغیم دا خبری کولی قاتلهم اللہ لعنت دے فدی بندی دا اللہ اللہ دی دی تباکی اللہ دی دی حلاکی اللہ یو فکول چرت دی وڑو لیشو چرت دی اولتشو فک مشڑو باندی دی اسر دی اتخذو احبارهم نیولی دی اغول ماد دی و رحبانهم او غفران دی فیران او عالمان اغین ولدی اربابا من دون اللہ خدایان ما سوا دلانام اخبارهم اغف العلماء ابن عباس و علماء دا یهودو دنی کانو قبرون تبی سجدی کولی توابیتی کهو حاضر او ناظر بے گنل حاجت روا مشکل کشا بے گنل دا ټول کارونا دا کفر دی دا کارونا دا کفر دی او دا خن دی اربابا مل دون اللہ علیہا ما سوا دلانا تابیداری بے کولا خوبا ماسیت کی دلا سپت بے بل چالا ورکاو اغا اکپل کتاب پاغی کی بے اکپل زان خبری نکلی پاغی بنی تا دیر دنیا ملا ویدلا اتبعو فی التحلیل والتحریم فحلال و حرام بیداغو منلا اغی بورتوین اللہ دا طرف نبیوشیز حرام شیو چی اغی بویل حلال نو دی بویل حلال چی اغی بویل دا حرام ندیب و الحرام عادی بن خاتم یو زیکی ولالده زان سر سورلی ساتر ایمانی لانه دیره وڑه و تخته دو نبی علیه صلاة و سلام راغ قیدیان زنانه بندی شوی دی یو پا که داغه خور هم دا آواز یو کو نبی علیہ السلام تیرے دو چا ورتویل ورتوایا چی پری دی دی ورتوی دا قوم مشر وادی وی ما پری دا ما سر خوکا تا ما سر احسان وکا پتا با احسان وشی لال نبی علیہ السلام وی تسو کی وی زما چی کم سرے وغو تختی دا عادی خوری ما نبی علیہ السلام لال بیر تا چی واپس شو بیا ورطا خوات سوک دیا ورطا وی ورطا وی نبی علیہ السلام چر تر چا خبر نرد کئی آغا با دی خبر اومنی ورطا وی ما فریق دا او سوارلی را نهم راکا نبی علیہ السلام و سلام ورسر قوق لو فریقا و دا دوالکان ورسر قابل دواقی ویلی شووا لالا کور دی ورسا ولا عادی تاوی وی زخو دداسی سڑی پا قبضکی راغلی اوما چی اغگ وره بادشاہ نده دا عام انسانا نغن سی سلوک کئی اغگ وره دیر بہترین انسان دی ورطوی کدی خوخی ورورا لعش ایمان پی راولا سب تختی اغگ دیر ناشنا انسان دی صفتون ورطوکلو اغگ را روان شو تا شپی به سفر کا او د ورځی با د پروتو یو سیل تا ول خلک نو وځي چې نه چې زلا مدینه منوره ته رسیدنه نیمه چا مخ کی ختم کړي نیمه تختیدل یو چې کله مدینه منوره ته مسجد نبوی ته راغ نبی علیہ السلام ناشته خواته ورغه سلام او سوکو لاسه ملاو ور سره کلمه د شهادت ویلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکتل په غاړه کې اغا د سولې اغا نشان اغا پروت دی وای دا سری دا لري کا وای ګورا تا دا شی په غاړه کړې دی او څه چې په کومه ډله کې په پیرنګیانو کې نسوارو کې نوستا اغا ډلې والا خدا نه مني ته څنګه وې ته قام پیرنګې نه ملکو او قصیه د کسنو مرته وای آشنا نوم دی تا خو پاگا دلکی تا خپل کتابونه سی کتلی دی که تا دا شیع پاگا دا کرده دی که عیسی علیه السلام پا دی شکل کی پسوله شوه او آغا حیران شو چې تا خو زمون د دین هم هر سا معلوم دی آغا دری کو ویور تاوی خبر راغلا وی تاسو من تا خبری که وی غمونگا خپل خدایانو تا خدایت نویل کنا نبی علیه السلام ورطاو پرمائل چګورا چې یو شیز به حرام او د الله د طرف نه تاسو لبا د خپل پیران او حلال لنو تاسو به حلال ویل کنا ویلاو یو شیز به د الله د طرف نه حلال او تاسو لبا د خپل مليانو هغه حرام کو تاسو به حرام ویل کنا ویلاو بالکل ویل دقه د دې تابعداري د کنا د تاسو هدايا ویلو دقه تر باب من دون الله وی فاتخذوا اخبارهم لوليوديو اغا مليان دادي مليان اخفل ورهبانهم اغا فران اربابا من دون الله خدايا ما سوى دلانا والمسيح ابن مريم او عيسى عليه السلام چې بچي د مريم دې فلار نو به فلار پیداو زکا ابن مریم ورطوئی دا حر دا بل نبی سره چرتی دا سی الفاظ ندی را غلی مورنوم صرف دا سره دا ولی چه دا دا مریم ازوی و دیو جنوی ابن مریم دا مریم ازوی و او دا ازان لا ولی ذکر کو دا دیو جنا چی دت نائب دا اللہ وایو او تابیداری نکول دا دا کچری دا دا تابیداری کولی نبی به دا پیران او علماء دا مولیان دیسته به دا خدای توب نسبت نکوله وما امرو الا لیعبدو اله واحدا امر نو کش دیو تا مگر دا دی خبری چه عبادت بکوئی دا اکی یو اللہ دا یو اللہ عبادت بکوئی لا اله الا وعدی ابن خاتم ناس تی نبی علیہ السلام دی ایتونو تلاوت کاؤ دې تر اوره سي دا وای مونږه عبادت نه کړې نبی علیہ السلام پو یو کو چی دغا طریقہ و حلال داغی حلال تبتازو حلال ویل داغی حرام تبتازو حرام ویل دغا نسبت در بابا مل دون اللہ لا اله الا هو نشتد لیغ دی عبادت مگر دقی واللہ دے سبحانه و غفاق دے اما یشرکول اغا سنا چی تاسو ایسا داران جوڑوی بیا قاتل الذين وجنگی غیدا کسانو سرا لا یؤمنون باللہ